مسروق کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا، ایک قصہ گو قصہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، قیامت کے قریب زمین سے دھواں نکلے گا جس سے کافروں کے کان بند ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو زکام ہو جائے گا۔ مسروق کہتے ہیں، یہ سن کر عبداللہ غصہ ہو گئے، پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے، سنبھل کر بیٹھ گئے، پھر کہا، تم میں سے جب کسی سے کوئی چیز پوچھی جائے اور وہ اس کے بارے میں جانتا ہو تو اسے بتانی چاہیے، اور جب کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے جسے وہ نہ جانتا ہو تو اسے اللہ بہتر جانتا ہے کہنا چاہیے، کیونکہ یہ آدمی کے علم و آگہی ہی کی بات ہے کہ جب اس سے کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے جسے وہ نہ جانتا ہو تو وہ کہہ دے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، کہہ دو میں تم سے اس کام پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں اور میں خود سے باتیں بنانے والا بھی نہیں ہوں۔ بات اس دخان کی یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دیکھا کہ وہ نافرمانی ہی کیے جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، یوسف علیہ السلام کے 7 سالہ قحط کی طرح ان پر 7 سالہ قحط بھیج کر ہماری مدد کر۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی، ان پر قحط پڑ گیا، ہر چیز اس سے متاثر ہو گئی، لوگ چمڑے اور مردار کھانے لگے۔ اس حدیث کے دونوں راویوں آمش اور منصور میں سے ایک نے کہا، ہڈیاں بھی کھانے لگے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، دھوئیں جیسی چیز زمین سے نکلنے لگی تو ابو سفیان نے آپ کے پاس آ کر کہا، آپ کی قوم ہلاک و برباد ہو گئی، آپ ان کی خاطر اللہ سے دعا فرما دیجئے۔ عبداللہ نے کہا، یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی کہ جس دن آسمان کھلا ہوا دھواں لائے گا، یہ دھواں لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ بڑا تکلیف دہ عذاب ہے۔ منصور کہتے ہیں، یہی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا، اے ہمارے رب، ہم سے عذاب کو ٹال دے، ہم ایمان لانے والے ہیں، تو کیا آخرت کا عذاب ٹالا جا سکے گا؟ عبداللہ کہتے ہیں، بدشاہ، لزام، بدر اور دخان کا ذکر و زمانہ گزر گیا۔ آمش اور منصور دونوں راویوں میں سے ایک نے کہا، قمر کا شق ہونا گزر گیا، اور دوسرے نے کہا، روم کے مغلوب ہونے کا واقعہ بھی پیش آ چکا ہے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 3254، یہ حدیث صحیح ہے۔